Hallå där och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 30/1 och det här är avsnitt nummer 57. Jag heter Fredrik och med oss har vi Kalle och Danny. Och idag så innehåller följande i showen. Vi kommer ta upp i spelfokus lite angående Diablo 3 och sen följa upp lite på Squad, en liten historia därifrån också. Men utöver det så kommer vi även ha utmaningen där Danny den här veckan kommer få utmana någon. Om det så är någon i podden eller någon som är hemma sjuk, det visar sig. Och efter det så går vi in på spelnyheterna där vi bland annat tar upp angående VR-arkadhallar med VR som är på G. Och lite initiativ från AMD och liknande. Och sen slutligen då så har vi veckans diskussion som den här veckan är angående vad gör att spel får kultstatus. Och sen avslutar vi med lite lyssnarmail. Men för att hoppa rakt in i showen då. Om vi börjar med att kolla med de här filurerna som sitter där. Hur mår ni idag? För vi har två som är sjuka idag så vi är lite underbemannade. Men hur mår ni? Lotta sjuk också eller? Ja. Så, nu har jag ju överlevt. Jag åkte ju på så här två stycken på raken i början av året. Ja. Så då, förmodligen så har jag gjort mitt nu förhoppningsvis på, jag vet inte, säkert några månader till åtminstone. Så men det är fint. Fint. Fått lite mat i magen norskis, precis. Du mår som en pärla. Så bra så. Danny? Eller? Jag försöker. Nej, okej. Jag lever fortfarande så jag är nöjd. Ja. Det är det bästa man kan säga. Jag är vid liv just nu så. Precis. Mm. Ja, men då så. För att då som sagt hoppa rakt in i showen. Spel i fokus. Om vi ska börja med Kalle då. Lite skad. Ja, visst, absolut. Ska vi gå tillbaka. Du hade en liten historia där. Jag hade bara en liten rolig historia bara så där. Det var igår faktiskt. Så vilken bana var det? Tänkte någon rysk djupskog, det är inte så jävla noga liksom, vart det var för någonstans. Men vad som hände var i alla fall att vi skulle erövra en punkt som heter slottet, eller The Castle. Och det är ganska, det förklarar sig själv hur det ser ut. Gamla slottsruiner vi skulle erövra. Vi kommer dit, vi blir utsparkade därifrån. Så vi bestämmer oss, vi försöker ta oss in igen, men det går inte. För de sparkar ut oss hela tiden. Vi försöker om och om igen och tänkte, fan det här funkar inte. Och jag var skådlider då. Så att, då tänkte jag, min taktiska briljans. Så tänkte jag, men fan, vi flankar dem. Så då tog jag hela min skåd. Det tog lite stund när jag övertygade om, fan det här kommer funka. Vi måste göra någonting, vi måste försöka något nytt. Liksom, för att bara försöka slå sönder den här tegelväggen med... Med huvudet, det funkar ju inte, så vi får testa något annat. Så jag tog hela min skåd på 9 man och så sprang vi runt hela det här. Alltså vi kanske tog en kvart att gå hela vägen runt. Mm. Eller en kvart kanske, mellan 10 minuter och en kvart. Och så gick vi runt hela vägen, så vi kom. Från början så var vi, attackerade vi från nordöst. Så nu kom vi istället söderifrån. Mm. Och de var helt oförberedda på det här. Så de stod ju, jag lämnade 2 stycken i min squad som stod och så här bara liksom sköt lite då på dem. Mm. Så här bara långt ifrån. Och så de var helt oförberedda. Vi bara kom in, gick in genom dörren liksom på andra sidan och mejade ner dem totalt och massakrerade dem. Och det var så här bara, jag är bäst. Nej, men det var bara det faktiskt. Det var så här, det var också en match som där skåd riktigt klickade liksom. Mm. Det är det enda roliga som har hänt i spelvägarna. Så jag har spelat CS och det har gått åt helvete, och sen jag har spelat Mini Metro, det har också gått åt helvete. Försöker få, det finns ju achievements för varje bana. Om ni har kollat på min spelsession så vet ni detta. Och jag har försökt att få de här achievements, men det är fan svårt alltså. Ja, så att det var det enda intressanta jag har att komma med. Ja, det har varit en sån här vecka. Jag känner så för min egen del också. Jag har egentligen bara haft tid med Diablo 3 som jag har tagit med an. Nu med uppdateringen som vi gick in på här i något tidigare avsnitt så finns det mycket att leka med, känns det som. Och det känns som att man hela tiden blir belönad, även om det är Ibland är det mycket, ibland är det lite man får. Men just det här med att du har utökade områden i till exempel Eternal Woods. Och sen har du även en större del i den här Leoric's Manor som kallas Royal Quarters. Så finns det bara i det ytliga mer område att ta av. Och det är kul. Men sen har vi ju just med att du får uppenbarligen mer loot, känns det som. Jag vet inte om det är bara jag, men det känns hela tiden som man får någonting som droppar. Man tänker, det är lite bättre. Och det är inget tak på det här, så man bara kör och kör. Fan, vad det, 2012 kom det och nu känns det i mångt och mycket som Diablo 2. Just det här, du går in, du kör lite grann, tänker jag kör en bit till bara, jag menar, en liten stund bara. Och så kör man. Det kan ju inte skada liksom, bara nej. En liten stund. Nej. Och sen just att jag har aldrig hört dig säga så, jag ska bara spela en liten stund senare. 2 timmar senare, du bara, ja just det, jag ska upp om jobbet. Precis. 50 minuter. Jaha, då var det illa. Men visst, det har just den där känslan av att man vill sätta sig bara och testa lite, kanske man tycker. Men ja, vips, har det gått ett antal timmar. Och då har jag ändå provat med olika, jag kör ju olika klasser nu samtidigt i princip. Och det är lika roligt, för det känns som du återupptäcker hela tiden. Det är nästan roligast att börja om med en karaktär. Jag har inte varit med om det på länge, att man liksom börjar en ny karaktär, och det är jätteroligt. Men det är just för att de har ju de här, vad heter läget nu, där man kan gå runt till olika platser och välja själv. Adventure mode, ja, precis. Mm. Och den har ju funnits med nu ett tag. Men just att det är så hög belöningsfrekvens, även om det inte är så här supergrej, så känns det hela tiden så det blir lite, lite bättre. Och sen om du kör, det finns ju rifts som du kan öppna. Och nu finns det Empowered Rift som är så ännu högre men svårare, och då får du Legendary Gems som är specialgems som finns. Och de är förvisso svåra att få liksom, men det är jävla bra reward på det. Och sen för de som gillar så här liksom dungeons och rent generellt, så finns det set dungeons också. Så om man vill, ja men jag skulle vilja ha ett helt set av det här, då kan man gå till ett bibliotek, kolla i böcker, okej. Få se här nu. Jag skulle ha de här, för de passar min karaktär. Så då letar man upp de dungeonserna, för de är fasta, de här dungeonserna. Och då kan man tjäna ihop efter väldigt lång tid. Då är ett eget litet set som blir komplett då. Så man kan väl säga att det finns mycket att leka med. Och med fokuset som de har gjort på de här säsongerna, så vet jag att det är många spelare som kör det nästan bara för season. De har ju gjort, jag vet inte, jag känner ingen som kör säsong som har börjat om en karaktär. Men förut, om du börjar om en karaktär, så ja, när det kommer en ny säsong, då får du ta och göra en ny karaktär helt enkelt, börja om. Och det får du på sätt och vis nu också, men du har något som heter Season Rebirth, där du kan ta en befintlig karaktär och sen så rebirthar du den, och då tappar du tappar all utrustning och levels och allting sånt. Men all utrustning du hade och XP och sånt kan du reclaima efter eller inom 30 dagar. Så säg att du kör ett tag, du får, ja, du kanske umgås med kompisar och levlar och har det. Sen om du vill få tillbaka det, kan du fortfarande få tillbaka det. Men det är mest egentligen för att du ska köra med din karaktär. Jag vill ha den här som har det här namnet, och jag vill att det ska adderas på hans speltid eller vad det nu må vara. Då kör man så. Jag har inte riktigt kört så mycket season än, men jag ser att det finns mycket skoj i det. Och det rankas ju allt det här också. Så om man gillar ranksystem så... Vi kanske får sätta oss och leka någon dag helt enkelt. Kanske det. Det blir till att följa upp det lite grann. Men det, ja, det är Diablo, kort och gott. Det är för in den mest hårdnackade icke-gamern och såväl som den mest hardcore-liknande filuren. Så ja, nu är det fan bra. Till skillnad från det var när det kanske kom och hade Auction House och allt det här. Usch, ja. Mm. Och vad fan felet nu hette, var det Error 37 eller vad var det? Jo, ja, man inte kunde logga in. Ja, precis. Mm. Mycket problem och som de har lyckligtvis förbättrat just nu. Jag menar, ifall det hade varit så här när det kom ut från början, så ja, Då hade vi varit väldigt glada. Ja, precis. Det är väldigt fylligt. Det är just det. Det är så fylligt. Det är så mycket. Och du känner hela tiden att du kan levla fast. Du kanske är på 70. Och så ökar dina paragonnivåer då, som man har. De här extra nivåerna som för övrigt inte har något tak. Så det finns mycket att leka med om man gillar mer klassisk Diablo. Men ja, det behöver inte gå in mer på Diablo. Ni känner till det. Så vi tar helt enkelt och går vidare till den nya sessionen som heter Utmaningen. Och ja, vad är då utmaningen? Jo, det är då ett litet nytt segment där vi utmanar varandra på olika spel. Och det är dels för att skapa underhållning för er som lyssnare, förhoppningsvis. Men framförallt för att vi själva ska kunna bredda oss själva och kanske få roliga samtalsämnen. Och ja, vem vet, kanske vi upptäcker något nytt. Det enda kravet egentligen är ju då att personen som utmanar själv har en okej eller god insikt i spelet som man utmanar någon annan på. Och ja, hur som helst, det funkar som så då att varje vecka så är det en ny person som utmanar valfri person på att spela ett specifikt spel, något som vi sen följer upp cirka 4-5 veckor senare. Och ja, när vi väl kommer in i det här, det vill säga när spelen följs upp, den så kallade utmaningsuppföljningen, där det temporära namnet vi har på ett än så länge, då får vi berätta vad vi tycker och tänker. Men just nu så går vi till själva utmaningen, och den här veckan är det Danny som ska utmana någon på ett spel. Så ja, Danny, yes, det är okej, det är jag som utmanar. Och den här gången så utmanar jag lille Carl, vår lille barnrumpa sådär. Carl, vilket år är du född? 2000, nej, jag är 95. När sa du? 95. Va? Det är perfekt. 1995. För att spelet jag tänker utmana dig är från den 11 mars 1995, och det är Chrono Trigger. Och det är äldre än mig. Yes. Cool. Jävlar. Så du ska få spela en klassiker, och jag vet att både Rob och Lotta kommer ha någonting att säga till. De bara, älskar det spelet, och jag också spelar spelet. Jag spelar väldigt mycket, så att du ska Jag har hört mycket gott om det. Det är alltså, sån där populärt. Kultklassiker, Foreshadowing så. Nej, men okej. Jätteintressant. Faktiskt, så det är ett sånt spel som man har haft sig i bakhuvudet, och det känns ju som att det kan jag ändå se lite fram emot. Precis. Finns det på PC eller måste jag emulera skiten? Jag har så att du kan spela det, så det är lugnt. Då så. Yes. Då blir det alltså Carl som får den här härliga utmaningen som vi följer upp då om cirka 4-5 veckor. Chrono Trigger. Och det betyder då att Carl får utmana någon nästa vecka. Rob CSGO. Ja, och nu börjar vi komma in i det här. För snart spela squad. Precis, för snart är vi ju nämligen i fas med uppföljningen, så då kan du egentligen välja att vraka i mångt och mycket. Vi får se. Nästa vecka alltså Kalle som väljer då. Då så. Men då har vi utmaningen klar. Och vi går vidare till spelnyheter. Så, vi lämnar över till vårt nyhetsankare, Danny Larsen här då. Vad har hänt i den här veckan? Har det hänt någonting? Det har hänt massvis. Tack för att du frågar, Fredrik. Det var en väldigt händelserik vecka. Men att vi tar över till vädret. Precis, men vi tar de nyheterna. Vi brukar vanligtvis inför podden som brukar sitta och gå igenom vad har hänt under veckan. Vi tar de som i vår nödlivgrupp finner mest intressant. Alla är med och har sitt att säga. Det är liksom, alla ska ha sitt att säga till. Och vi tyckte att de här var mest intressanta. Vi börjar med att Starbreeze ska öppna upp en VR-arkad i Los Angeles, vilket tycker är intressant. Jag tycker att varför kan inte vi få det här i Örebro då, i så fall. Vi skiter i Stockholm. Ja, är inte Starbreeze, jag tror är inte de är svenska. De är svenska ju så. Jag tycker, varför kan vi inte ha fått i så fall här i Sverige? Så, men är det någonstans i nummer ett spelländer i världen, så är ju fan Sverige i topp. Och om man ska liksom sätta oss på kartan ännu mer, så varför inte sätta det här? Men de kanske har lite vinstintresse också. Det är frågan om det. Det är ju inte bara först och främst vinstintresse, utan det här är mest för att visa upp deras egna. Så det är ju först och främst där igen. Det är ju dels för att allmänheten, de ska ta dit press, alla ska kunna komma dit och testa deras egna VR och så. Jag menar, varför inte? Ja, det är ju ett perfekt tillfälle att dels för att få folk att testa, folk som kanske inte skulle köpa i första hand, att de kan in och testa och se, wow, det här fungerar ju faktiskt. Det är en väldigt, det är ett väldigt smart drag egentligen. Mm, absolut. Att gemene man kan komma in och bara testa rakt upp ner istället för de här som är Uber-spelnötter som vi alla, alla vi är här ju. Mm. Var det förra veckan vi pratade om att det var så jävla dyrt med VR? Vi har pratat om senaste tre veckorna och vi pratat om att det var så jävla dyrt. Det är VR. Och då är det här en bra lösning på det, tycker jag faktiskt. För att, att då kan man få ett smakprov, eller om man bara helt enkelt inte känner för att köpa eget, så kan man ju bara gå till arkadhallen istället. Jag menar, då är det precis som en arkadhall från första början, där de hade råd att köpa in kraftfullare maskiner och sånt där. Då får vi ju samma grej här, fast med VR. Och då kanske arkadhallarna kommer tillbaka i en viss mån, i en period åtminstone, tills VR börjar bli billigare och billigare. Så det här är bara positivt, tycker jag. Absolut. Och dessutom, jag menar, de kan ju kanske i de nu eventuella lokalerna, så har du ju en annan möjlighet rent utrymmesmässigt kanske också än vad folk, för det kan ju vara, det finns ju säkert många som, ja, det här vore intressant, men jag har nog inte plats, bara kanske många som tänker. I alla fall om man tar till exempel HTC Vive eller Pre eller vad det heter, som kräver de lite mer yta. Pre har ju all möjlighet att man ska gå runt och hålla på och grejer då. Jag menar, de flesta har ju plats med att ha det vid skrivbordet. Man sitter bara framför skrivbordet och spelar vanligt. Men om man vill utnyttja det fullt ut, så vill man ju kunna gå runt och bara gå runt i världen. Precis. Istället för att trycka på W. Precis. Ja, och det har du helt rätt. Ja, exakt. Det blir intressant här, framförallt just som Danny sa. Det är ju Star VR som den heter. Starvis egna då. Som har en hel del intressanta specifikationer då, om man jämför mot till exempel Oculus Rift då. Det är ju liksom, om man bara tar det ytliga, så är det 5120 gånger 1440 resolution liksom, eller upplösning. Och ja, det, bara där så det sätter lite av en ribba. För de, jag antar att de kommer showcasea med The Walking Dead spelet från Overkill som komma skall. Så jag hoppas att det här blir på något sätt ett startskott faktiskt. Det vore jättekul. Och de har ju sagt att det ska heta Starcade. Starcade. Ja, men det är ju kul. Det kan de gärna branda och slänga runt hela världen, tycker jag. För oavsett om det här Star VR är bra eller inte, så får man ändå en grundläggande känsla för hur VR är liksom, om man poppar dit och kör. Så kan man ju sen i efterhand kanske, ja, men jag vill ha Oculus, eller jag vill ha den här, eller Star VR. Alltså, jag hoppas att vi kommer få se fler såna här. Jag hoppas att de slänger upp en i Sverige. Jag gör mitt fall i Stockholm, Göteborg, jag menar. Man kan ju alltid åka och testa på. Precis. Helt enkelt. Ja, absolut. Så. Jag skulle faktiskt kunna tänka mig, men om de öppnar upp det till exempel i Stockholm, ja, varför inte? För det, ibland åker man ju förbi och då kan man, ja, men fan, jag tar en poppar in. Det är klart de ska öppna just i Stockholm, för annars liksom. Det, det är klart, då kan ju du och Robert gå och testa i så fall. Ja, vi kan köra en sån nördlivkrönika där jag beskriver hur upplevelsen är. Sure. Ja, men det är jättekul. Nördliv videoblogg. Bra, vi håller dig på de orden då. För en vacker dag när det finns en VR-hall, då ska vi dels få er att gå dit, och sen ska jag filma det samtidigt. Jag åker gärna till Stockholm och filmar er medan ni går runt blinda i ett rum och går in i varandra. För det ska ju vara co-op-läge såklart också. Ja, men jag vet inte, har ni något mer ni vill tillföra angående just den här nyheten, eller? Nej, alltså, förutom att det är ett väldigt, väldigt smart drag. Jag hoppas att vi ser ut de andra aktörerna också. Kommer ut med någonting liknande. Det behöver inte vara en arkadhall, men att de har liksom ute i affär och sånt att vi kan testa på ju. Precis. Helt enkelt. Att vi har, de olika finns kanske på, nu finns ju bara GameStop mer eller mindre här i Sverige ändå. Så jag hoppas att vi kan se att de har de olika i alla fall, så att man kan testa på, så att man vet vad man ger sig in på när det är de priserna som har kommit ut, eller som man tror kommer vara. Precis. Att man då kan testa innan, så man vet att den där vill jag ha, för ska jag slänga ut mellan 7 till 10 papp rakt upp och ner, så vill man ju helst testa innan. Jo, det är sant. Verkligen. Ja, men intressant. Men om vi hoppar vidare då. GPU Open är ju en nyhet som vi har fått upp här. Och vårt nyhetsankare håller förvisso i det här, men jag tror att kanske Kalle har mer insikt i vad det här faktiskt innebär. Så vi hoppar över direkt till dig. Frågan är om jag ska ta den korta eller den långa historien. Jag vet inte. Du kan ta i alla fall, alltså, mitt emellan. Ja, GPU Open är det helt enkelt ett svar från AMD på Nvidia Gameworks. Så det är alltså ett förberett liksom, framework eller paket med verktyg skulle man kunna säga, men det kan vara olika effekter. Alltså Gameworks, de har ju allt möjligt. De har hår, de har eld, de har vatten och allt, alla sådana grejer. Så det här är egentligen bara svar från AMD, fast det då är open source. Så vem som helst kan ju då gå in och ändra och sådär. För problemet med Gameworks är att det är liksom, du får en svart låda i ditt spel och den gör en sak och du kan inte liksom ändra speciellt mycket på den. Du kanske har lite parametrar och sånt där, men det roliga är ju att helt öppet liksom, och det är, ja, frågan är om jag ska basha på Nvidia eller inte. Nej, vi kan skippa den biten. Men det här är liksom bara trevligt, för att det här gör det liksom lättare för folk att skapa spel utan att knyta sig till Nvidia och deras Gameworks. I och med att det här är helt öppet och fritt. Ja, precis. Men vad kan det leda till ett sånt här initiativ då? I det långa loppet liksom? Är det något... Alltså... Då måste jag komma in på det här med vad Nvidia gör fel. Jag är inte insatt i det här. Jag är inte insatt i det här alls, om jag ska vara helt ärlig. Vem är Carl? Det finns liksom ingenting bekräftat egentligen, men det finns lite spekulationer och folk har testat och hit och dit. Nvidia håller på med lite shady business med saker, i och med att många spel använder Gameworks, och många spekulerar om att de här Gameworks-grejerna inte funkar bra på AMD-kort. Att de med mening skapar mjukvara som körs dåligt på AMD-kort och på gamla Nvidia-generationer, alltså då 700-serien till exempel. Det finns tester som visar att spelen funkar bra på 900-serien, men de funkar dåligt på nya AMD-kort och på 700-serien. Och det är ju så här jättekonstigt. Det var någon... Jag tittade på det här om dagen, typ 2 dagar sedan, så var det någon som hade testat. De visade att 960 slog 780 Ti i så här vissa prestandatester. Och då får man ju tänka efter liksom. Det ska ju inte riktigt hända att den minsta budget, den billigaste GPUn i den nya varande serien ska slå den bästa i förra serien. Det ska liksom inte riktigt hända. Och det har ju med det med det att göra. Så det positiva med det här då är ju att de siktar ju på att det ska, jag hoppas, alltså man kan ju, det är också spekulationer vid det här laget, men man kan hoppas att det här inte kommer på något sätt alltså handikappa andra kort. Jag tror inte att det här kommer köras dåligt på Nvidia-kort till exempel. Så det här, i slutändan, det här är ju för våran skull egentligen, oss konsumenter, vi som har gamla Nvidia GPU och vi som har Nvidia kort eller AMD kort menar jag. Det är ju de som vi kommer kunna nyttja det här då. Plus att utvecklare förhoppningsvis kunna utveckla sina spel lättare också. I och med att de kommer att kunna ta del av en större kunskapskälla, man skulle säga så. Det är ju gemensamt. Det är många som jobbar på det här och som kan en utvecklare komma och plocka den här specifika grejen. Och så det är ju, det är ju i huvudsak det gäller. Ja, det är ju jättebra att de gör det här, för det är ju ändå en form av respons, antar jag, mot Nvidias då. Ja, det är det, absolut. Och jag tror ju också att det behöver ju Nvidia förstå och ta in också, och kanske i sin tur göra en respons på, vem vet. Jag kanske öppnar upp Gameworks så att folk får pilla bäst de vill. Det var ju samma sak med den här, de har ju AMD FreeSync och Nvidia G-Sync. G-Sync kom ut först, men det är också en teknologi som bara Nvidia får liksom pilla på. Och sen så svarade AMD med FreeSync då, vilket är helt öppet. Det behövs ingen extra modul i skärmen till exempel, som du var tvungen med G-Sync och sånt där. Så det är en trend som man har sett med AMD, att de svarar oftast med något öppet, och Vulkan ska ju också vara öppet och fritt och sånt där. Vilket jag tycker om. Det är en anledning till att jag tycker om AMD-kort liksom, eller AMD som helhet, som företag. Sen kan man ju diskutera fram och tillbaka vad de gör bra och dåligt. Men det är inte, det är inte, det tillhör ju inte den här diskussionen riktigt. Utan GPU Open, det kommer nog ta tag innan vi ser några effekter från det här initiativet. Men jag hoppas att det kommer. Det finns ju inte så stor risk att det kommer vara bara något dåligt åtminstone. Det där kommer vara att folk kan ta del av öppna frameworks helt enkelt. Utvecklingsframeworks. Jättebra. Men då så. Då hoppar vi över till den slutgiltiga nyheten, Danny. Och vad är den? Yes, det är nu inför E3 i år. Och det här kom ut för bara någon dag sedan. Att EA hoppar över helt enkelt och har sitt egna evenemang dagarna innan. Precis invid E3-lokalerna. Precis, jag tror det är lokalen mitt emot som de ska ha sitt egna EA Play som de ska kalla det. Och det är 12-14 och E3 är mellan 14-16. Ja, så att de har ju precis att det faller ihop, men att de har sitt egna evenemang. Det här är ju ingenting nytt att andra gör. Nintendo har ju Nintendo Direct online istället. Och så har, vilka var det andra som hade? Ja, undrar om inte Bethesda hade lite av ett eget. Bethesda har ju sitt egna väl också. Och Blizzard har ju sitt egna också under, under årets gång. Så att det är ingenting nytt att de skippar rent. Men de kommer inte ha, de kommer inte ha någonting på golvet överhuvudtaget, utan de kommer ha allt i sin egen liten enhet där. Men frågan, vad kommer det här göra för E3? Kommer det göra att folk minskar, eller kommer det bara ge mer utrymme för de andra aktörerna kanske? Jag menar, EA är ju faktiskt de som har mest på golvet, om vi ser till den biten, att de är de som har den största booth, alltså området på golvet ju. Kommer det göra så att de andra känner att ja, men då kan vi få ta lite mer utrymme och kanske fläska på lite mer? Ja, det är ju precis det jag hoppas på faktiskt, för jag tycker det kan vara skönt att de flyttar därifrån. Och vi såg ju ändå E3 som var, till exempel PC Gaming fick en egen liten bit på E3, och som första år, det kan man ju tycka vad man vill om, men att den fanns med där och att den kanske tar större plats i år ges ju möjligheter nu. Och ja, jag skulle ju vilja se att de andra faktiskt visar upp lite mer, att de gör lite mer som Ubisoft gjorde. Deras show var ju klart bäst av dem. Det var när de hade, visst var det de som hade hon, vad heter hon, skådespelerskan? Alicia Tyler. Precis. Yes, ja. För det var informativt, det var underhållande och de hade lagt ner möda i det. Så jag skulle vilja se att de alla krämar på lite och inte står med någon styltig japanska och försöker få oss att förstå japanska samtidigt som någon stackars översättare står och halt om halt inte hinner med. Nej, jag tror det är bara bra. EA får ju ett eget litet hus att hålla i, och så de kan visa upp sina grejer. Precis. Och då kommer ju E3 förmodligen vilja hitta någon som ersätter EA också. Kanske de plockar dem lite mindre, bara för att fylla ut liksom. Precis. Vi kan ju hoppas att de fyller ut med lite mer utav indie-scenen då, i så fall att de tar in fler aktörer därifrån, för att nu har de ju utrymme i så fall. Vilket jag tycker i så fall är ännu roligare för de som är på väg upp med sina indie-spel, så vi får se lite mer nya intressanta istället för det gamla stiltiga. Nu kommer jag låta säga emot, men att Assassin's Creed, Call of Duty och alla de där gamla spelen som vi ser år in år ut, och alltså få massvis med nytt och en hel drös som kan få uppmärksamhet, som liksom kan lyfta upp indie-scenen ännu mer än vad den redan är idag. Jag vill också tillägga att förutom i Los Angeles kommer de också ha ett evenemang i London samtidigt. Precis. Ja, exakt, indie, och sen vore det kul, för det finns ju massor med distributörer, eller vad man nu ska säga, som Nordic Games eller liknande, som kanske, de kanske finns med, det vet jag inte, men det är ju inte som att de tar någon plats i själva presentationerna och föredragen. Jag skulle vilja se, även om de får bara en kvart, en halvtimme eller whatever liksom, att de, jag menar Paradox Interactive vore kul om de var med tydligt, alltså i själva showen. De finns säkert på golvet, men jag skulle vilja se de här liksom mellanstora så att säga, även i föredragen. Det vore jättekul. Så ja, jag hoppas att det lämnar mer öppet för andra att ta plats. Och så rundar vi väl av nyheterna där då. Och så går vi vidare till veckans diskussion, som den här veckan är dels utifrån, eller dels, det är helt utifrån en lyssnares mail då egentligen. Vi fick in ett mail från Gentle Crabfish, var det va? Yes. Sitter i chatten här just nu. Okej. Okay. Ja. Och tycker att nördliv på E3 confirmed. Sitter på helspänn. Ja, men betala han så åker vi igenom. Precis. Ja. Hur som haver, vi har då en diskussionsfråga, vilket är: vad gör att spel får kultstatus? Och jag slänger ut den lite mer öppet till er till att börja med. Vad tycker ni rent initialt? Vad gör att ett spel får kultstatus? Ja, du Fredrik. En del spel som har kultstatus är inte de här som har sålt bäst. Och då har vi som exempel, vi fick ju Psychonauts. Och Psychonauts var ju ett spel som inte sålde det mest. Det var inte det som kom ut mest. Men att det under årens gång har det växt upp en kultstatus. Det är ju att mer och mer uppskatta spel, se för vad det är liksom, hur fantastiskt spel kan vara. Att, jag menar, när det först kommer ut kan folk tänka liksom, vad är det här för något? Det kanske, spelet kanske kommer ut i fel tid, att det inte är rätt publik det kommer ut till på direkten. Och så är det ju med de flesta av de kultstatusspelen egentligen, att de kanske kommer ut i fel tid, men att folk senare och kommer in och sett liksom att wow, det här är ju fantastiskt. Och så har det liksom vuxit. Psychonauts är ett av de spelen, och vi kommer ju få se Psychonauts 2. Samma sak är ju, ja, jag har helt glömt bort vad det heter. Man är en död snubbe som ska ta sig igenom. Han är ett skelett. Oh, de gjorde en remake på det, en HD remake på det. Grim Fandango. Grim Fandango är också ett kultstatusspel som de har gett ut i. Jag menar, när det kom ut då är liksom så här, okej, det var väl intressant, men att det, när åren gick så var det fler och fler som kom till det spelet, så liksom fantastiskt det var. Och hur udda det var. Så är det med de flesta utav spelen. Jo, så. Det är sant. Vad säger du då, Kalle? Ja, Danny har ju definitivt en bra poäng där. Med att de får sakta men säkert efter sitt, kanske många år efter att de har släppt, så får de sin följning. Men jag tänker också de spelen som kommer med något lite mer revolutionerande. Alltså, jag tänker, det jag har mest tänker på nu, det är Doom. Ja. När det släpptes. Det var ju revolutionerande Ja, vi hade ju Wolfenstein 3D, men alltså de introducerade ju nya, Carmack satt säkert många kvällar där och knappade ihop Doom Motion, och det var ju nya, väldigt många nya teknologier som han introducerade som gjorde att Doom kunde bli vad det var. Alltså det, han uppgraderade motorn på så sätt att det spelet kunde ta liksom en helt annan form. Alltså det var till exempel, om man kollar på Wolfenstein, heter det Wolfenstein 3D? Heter det, va? Ja. Wolfenstein 3D. Ja. Där hade du ju bara liksom platta banor. Det var inget upp och ner. Och sen, det introducerade de med Doom. Till exempel. Och sen så bara mer större banor, mer animationer, bättre grafik i all allmänhet. De sa ju det att jag tittade på en dokumentär om Doom för inte alls länge sedan, där de sa det att de kommer höja systemkraven på Doom, där de krävde dubbelt så mycket minne och Doom, vilket var vadå, 4K, vad det nu kunde vara, 4 megabyte, 4 kilobyte meg, typ, ja, kanske 4 meg från 2, jag tror det var från 2 meg till 4 meg, och sen så en ännu bättre processor, 386 tror jag den hette. Ja, 386 och sen 486. Ja. Ja. Vilket då gjorde att spelet kunde ta lite friheter vad gäller bandesign och sånt där. Men just Doom, och det tog ju säkert i alla fall fram tills Halo släpptes, så tror jag att Doom liksom satte en viss mall för första person skjutare på 90-talet. Där man hade de här miljoner, alltså karaktären som gick runt med miljoner olika vapen, och man hade en ganska blank huvudkaraktär, liksom dum guy, han är inte så speciellt intressant och alla såna här grejer. Och sen så kom ju då Halo och bytte det här med att man ska vara regenerating health och det ska vara bara två vapen och allt sånt där. Men just, jag är ju FPS-nisse så att just Doom ligger ju varmt om hjärtat. Jag spelat det många gånger. Då kan jag ju fort, jag tar upp Edging and Crabfish, tog upp, han skriver ju Earthbound. Är ju ett väldigt kul spel också. Eller det heter Mother 2 tror jag original, och det kom ut 94 i Japan då, men att det var var det två, nej vänta, det är tre år sedan som det släpptes här. Alltså det fanns bara ROM som man kunde ta ner, som de hade såna här fan-translated och folk hade översatt det själv, för att det släpptes ju aldrig här. Det var liksom för två eller tre år sedan som det släpptes på Wii U, som det släpptes första gången här i Europa då. Så att det är lång tid att det är folk som har översatt det massvis med gånger, men att det aldrig släppts här för nu, så långt senare. Och det är ett sådant här kultstatusspel. Ja, precis. Och kultstatus rent generellt kan ju också uppstå bara av att folk hör saker, hör rykten om spel som aldrig kommer till exempel, och bygger upp en form av status i vad folk tror att det är, mer än vad det faktiskt är ibland liksom. Men annars i många fall så är det ju spelen som, ja, som ni har båda varit inne, det är liksom det spel som reflekterar sin tid i både teknologi och kanske i hur den tiden tänker sig spel ska vara. Spel som sätter liksom för sin tid kanske pulsen på vad som är hett då. Sen om spelen då fortfarande idag är fortfarande heta, det är ju en annan femma. Allting går ju över liksom. Det lär vi få se nu här snart med, som vi har ju Final Fantasy 7, och det är ju ett kultspel i sig, och vi kommer få remaken utav det och få se hur det är, och det, jag är väldigt skeptisk nu för tiden på den, är som jag föredrar originalet i så fall, men att jag är väldigt nyfiken på vad de gör. Jag är inte så fascinerad. Jag tror fördelen där är ju att om du sätter med, jag menar om man kollar på till exempel ett kultspel som många pratar om, Omicron The Nomad Soul, som var gratis här för ett tag sedan. Och det är ett spel som på många sätt tar sig friheter. Det gör nya grepp, eller gjorde det då när det kom för 20 år sedan. Det hade David Bowie och han hade eget soundtrack som han gjorde specifikt för spel. Det var massor med så här saker. Men spelet i sig var märkt av sin tid. Det hade väldigt mycket begränsningar och var inte så jäkla roligt. Det var bara väldigt intressant. Och där gör att spel också får kultstatus. För det är ju, om man tittar på Final Fantasy 7 idag, om du går tillbaka och spelar det spelet, så kommer du se begränsningarna, för du är van vid en helt annan nivå av gameplay idag. Och jag tror det är där som remakerna kommer in, för där kan du liksom förflytta dem in i en nutida setting, en nutida miljö av spelande och gameplay som du har inte samma tekniska begränsningar, men först och främst. Det är ju många av de kompromisser man gjorde på den tiden var ju just på grund av, av att de maskinerna inte orkade med på vissa sätt, och då kan man ju expandera på det. Visst, det handlar ju inte bara om att grafiken ska bli snyggare, utan att världen kanske blir större eller grejer. Men det är ju ett exempel bara. Jag menar, se på Little Big Adventure som många ser som ett väldigt hög så här, kultstatusspel. Det är ett spel som jag kommer ihåg då hade ganska okej och gul liksom spelmekanik, och redan då hade det väldigt specifik stil, och det var det som gjorde att det höll lite, för att stilen är så sparsmakad så att idag när man kollar på det så ser man inte riktigt de här enorma polygonerna. För vissa andra spel, när man tittar på polygoner och polygonbaserade spel tidigt liksom, som mellan 95 och 2000, idag ser det för jävligt ut. Det har inte den här retrokänslan som man får kanske så här 8-bitars spel eller någonting. Utan det krävs nog 10 år till innan folk sitter och reminissar över de här tidiga polygonspelen. Så det frågar, men just Little Big Adventure hade den här väldigt sparsmakade stilen, så jag tror där fick mycket kultstatus just på grund av det här då. Jag sitter som sagt, när det gäller Final Fantasy för min del, så har jag på mig mina den här nostalgilinserna, så det är klart det kommer jag att vara. Men som jag tror, som, om vi tar det här som spel som de gör nu till som kultspel som de gör om just nu, så att de personer som kommer spela nu kanske inte har spelat original, så att de kommer inte bry sig om hur de gamla spelen, de bara, det här är tydligen, var tydligen populärt för 20 år sedan. Så då är det sen måste man ju vara realist också, att om folk sätter sig idag och spelar de gamla, så kommer många tycka att det är skit. Det blir så intressant att Karl får spela Chrono Trigger då. Jo, men så är det ju. Det ska bli jätteintressant faktiskt. Men annars, man ser ju spel för sin tid som System Shock 2 eller Deus Ex eller Beyond Good and Evil. Man kan ju rabbla upp hur mycket som helst egentligen. Du har ju Ultima-serien, ja, tänker jag på. Ja. Det är spel som fångade för sin tid väldigt bra. Sen om de fortfarande håller rent spelmässigt i frågan, men om man ändå sätter sig med spelen idag så får man nog i många fall, i alla fall om man själv upplevt dem för länge sedan, så får man kanske lite av den där känslan tillbaka. Ja. I bästa fall. Eller så förstör man hela minnet av spelet, så kan också gå. Men där har vi i alla fall lite vad som gör att spel får kultstatus. Jag vet inte om det finns någonting mer ni har funderat kanske kring det här innan vi rundar av det här ämnet. Alltså det är ju också väldigt individuellt vad en individuell person tycker kanske är kult. Det, men sen finns det de här såklart som är överhängande rent allmänt kultstatus. Och det finns ju alltid sådana spel, men att en del kanske tycker att det är en kult i dig, ett skattespel. Men att det är upp till var och en vad man tycker. Givetvis. Ja, det är just en fråga om de här stora, generellt stora kultstatusspelen då. Så är det ju fråga om att man har varit med om dem, såklart, tror jag. Annars är de ju inte kult för någon. Och Carl har väl två som jag har ju. Ja, jag han har ju sina egna kultspel. Jag har ju mina. Ja, jag vet. Jag har ju min Ocarina of Time och Half-Life 1 och Return to Castle Wolfenstein. Ja, just det. Precis. Vad bra. Men där har vi i alla fall lite snack angående just vad som får spel att få kultstatus, eller rent generellt vad vi tycker om kultstatus och i spelsammanhang. Är det så att ni känner att ni vill ha kanske något annat ämne som vi ska ta upp under veckans diskussion, gör som Gentle Crabfish, maila in till oss på info@nordlivpodcast.se. Så, men vi rundar av just den här lilla diskussionen och går vidare till övriga nördämnen. Och ja, Danny, du hade sett en liten skräckis, va? The Forest. Yes, jag var iväg med brorsan och kollade på The Forest. Kan ta lite kort, fattar de storyn. Storyn kort och gott. Vi följer... Jag försöker komma på, för det är tvillingssystrar. Jag försöker komma på vilken syster det var som var vem faktiskt. Det var liksom så här, det är tvillingssystrar. Jag orkar inte bry mig för att det är tvillingar. Okej. Just det. Sarah heter... Sarah vaknar upp och känner på sig liksom, min syster är i fara. Det är någonting som är fel. Hon blir uppringd av polisen från Japan och säger att hon har stuckit iväg och åkt iväg ut till... Jag kollade upp namnet faktiskt på den här skogen. Ogigahara, som är en skog i som ligger nedanför Mount Fuji, och det känns som Suicide Forest. Och det är där folk åker ut för att ta livet av sig helt enkelt. Och hennes syster har tydligen åkt iväg dit. Så hon åker till Japan och ger sig iväg dit. Ingen vill gå ut med henne i skogen för att folk säger att nej, vi går inte ut dit, man gör bara inte det. Det är bara folk som försöker ta livet av sig som åker dit. Hon träffar på... gud, jag har namn. Som tur så fuskar jag lite grann här nu. Jag fuskar lite grann. Aiden. Det är lätt, det är som sagt Aiden, och han är där för att skriva en historia om själva skogen. Och han ska med en skogsvakt och åka ut och bara gå ut och visa honom för att han ska skriva en story om alltihopa. Och han ska också när han går in och kolla ifall det är några nya som har tagit livet av så. De går in i skogen och letar, ser lite skumma saker. De säger att man ska inte gå in i skogen om man känner sorg, för att enligt myten så att ifall man känner sorg så kommer skogen liksom spela på en och liksom försöka få en att ta livet av sig själv. Man märker så fort, det är liksom en lina liksom så här, kliv inte, gå inte in här. Så fort hon kliver i rören så är hon så här, man bara, japp, okej, det är en sån film, ja, okej. Och där har vi egentligen storyline att hon ska gå in och leta efter sin syster. Det piper i mitt huvud här tydligen. Jag tänker inte fortsätta där egentligen, men att hon ser lite saker och sånt helt enkelt. För att ifall jag fortsätter därefter så kommer det spoila lite grann av själva filmen. Men det är lite jumpscare och sånt där. Tyvärr är, tycker jag ibland, det här är bara min personliga preferens, jag tycker att det ibland var lite väl förutsägbara sådana jumpscares. Men att jag tyckte om själva uppbyggnaden av filmen är rätt snygg. Det är väldigt snyggt filmad, det är i en skog, så är snyggt filmat och allt så. Mm. Fina omgivning och så. Jag tycker att skådespeleriet är helt okej faktiskt. Det är den försökte göra, gjorde den väldigt bra på. Men det är en sak som har satt och stör den på med hela filmen. Och det här är väldigt personligt. Så, för att från säger hela tiden så att ja, alltså, vi är ju tvillingar, så när den andra mår dåligt eller någonting så känner jag det inom mig att det gör ont eller något sånt där. Och då vände jag mig till min bror Kenny. Vi är trillingar. Och nöp han liksom. Jag var nope. Jag kände ingenting. Det är skitsnack det här. Det är skit. Men det är en klassisk trope är det ju. Ja, jag vet. Och det satt jag satt och irriterade mig varenda gång. Hon bara, ja. Och sen vaknade jag upp på morgonen. Och hon har, och det är en tillbaka i stor. Hon försökte ta livet av sig. Jag kände det var liksom tomt. Och liksom, jävla. Jag skulle inte känna någonting. Du skulle bara vara dö för mig till brorsan. Så där. Han bara, ja, det är samma. Så där, så. Syskonkärlek. Syskonkärlek, ja, nej, jo, jag precis. Nej, men alltså, jag tyckte det var en väldigt bra film. Jag tycker att man, ifall man tycker om skräckisar, den byggs liksom upp, stämningen håller på, genom hela filmen så där. Man vet inte riktigt vad man ska tro på ibland så där. Ibland är det lite förutsägbart. Jag och brorsan satt isar på den där kommer göra det där, det här kommer att hända det här, vilket ibland gjorde också. Men att rent alltså överdrag så är den, jag tycker det är en väldigt bra film faktiskt. Cool. Tycker man om skräckis så gå och se den gärna. Mm. Och sen kan ni skälla på mig ifall ni går och ser på den ifall ni tyckte det var totalt värdelöst. Ja, det bara mejla in till danny@nordipodcast.se. Precis. Jag tycker det är lite roligt faktiskt, för att den här skogen, den har ju varit en sån här internetskräckhistoria som har cirkulerat i flera år. Jag vet inte, det var många år sedan jag läste om den först på någon forum någonstans. Och sen så nu har de gjort en film om det. Tyckte det var lite roligt. Och jag kan ju säga att huvudrollen spelas av Natalie Dormer, som ni alla känner igen från Game of Thrones. Precis. För hon spelar en vad heter hon? Tyrell någonting. Jag kommer ihåg hennes efternamn, jag kommer ihåg förnamnet. Marjorie Tyrell, precis. Så. Ja. Jag har ju experten här. Ja, ju. Alltså jag har sett allting, men du vet namnen går lite. Ja, men vad kul att positivt ändå. Det är klart, det finns en del tropes och det finns lite förutsägbara aspekter av filmen, men verkar ändå vara en underhållande film att titta på för sin genre. Precis. Jättebra, då hoppar vi över till en helt annan genre som jag tänkte ta upp. Jag såg en dokumentär som heter Jag är Ingrid. Och det handlar egentligen om Ingrid Bergman, som var en skådespelerska i Hollywood under 40-50-talet. Alla under 60 kommer inte veta vad du pratar om. Nej, men då får ni tillfälle att lära er saker. Hon var en av de första stora, riktigt stora Hollywood-skådisarna som Sverige hade att ge. Vid sidan om Greta Garbo, som var ännu tidigare. Men där den här, hon var känd mest för filmen Casablanca egentligen, som var en jättestor succé. Och vad den här dokumentären gör egentligen, det är att den, visst, den tar upp filmen och så, filmerna lite grann, men det handlar egentligen självklart om Ingrid Bergman och hennes familj. Så det är mycket familjefokus på den här. För hon kom till USA redan på 30-talet. Hon blev inbjuden av David O. Selznick, som var en jättestor Hollywood-producent. Och sen så har hon då hela tiden rört sig. Hon inte kunnat vara stilla. Och det är intressant med dokumentären att de har Alicia Vikander som läser som Ingrid Bergman direkt ur hennes dagbok. För Ingrid Bergman förde dagbok under hela tiden. Så den är väldigt personlig och gripande och väldigt sorglig också på det sättet att hon måste hela tiden lämna sina barn och lämna sin familj. Och det blir hela tiden att hon formar någon form av rot någonstans och sen så måste hon gå vidare. Och det är skandaler och det annat som hon då försöker liksom, ja, sånt livet är som det är för en kvinna på 40-50-talet, så då kan man inte skiljas till exempel, eller då kan man inte göra ditten och detta. Och man får följa hur hon känner då, i och med att det är hennes riktiga dagbok då som man följer. Och de har intervjuer med hennes barn, Isabella Rossellini, som är bland annat en av barnen, och Sigourney Weaver med, och det är massor med stora namn helt enkelt som har jobbat med Ingrid Bergman från start till slut i princip. Och man får följa. Det är en välgjord, riktigt välgjord dokumentär med känsla, även om den är ganska moloken, lite nedstämd kan man säga, tycker jag, jag får känslan av. Men helt klart en ögonöppnare om man vill få lite inblick i hur det var på 30-40-talet, hur det var 50-60-talet och hur det var att vara kvinna i Hollywood eller i Italien eller i Frankrike som hon senare kom också. Så det är mitt lilla tips. Jag är Ingrid, en dokumentär om Ingrid Bergman. Så, men... Det var en trevlig plattform du såg den här dokumentären, typ SVT Play eller sånt där. Eller vad såg du den för någonstans? Den fick jag hyrd, så att säga. Ja, den finns ute i handen, så den är nog inte så svår. Okay. Den finns säkerligen på SVT inom kort, om den inte redan gått. Mm. Så. Men jag satt och kollade upp lite grann. Jag tycker det är intressant att det är väldigt många, alltså väldigt många som är med och pratar där. Och hennes dotter också är med och pratar. Ja, ja, alltså hon... Hennes liv var ju lite... Jag ska inte gå in på det. Man ska se dokumentären för det. Jag vill inte återberätta. Men hon har ju egentligen två familjer. Och sen så gifte sig tre gånger. Så ett barn med första maken. Och sen tre barn med andra maken. Bland annat då var det Isabel, det var Rossellini, en italiensk filmregissör som hon gifte sig med då. Och sen slutligen en svensk då igen. Så det var mycket att man fick... följer och hur hon kände i det här, och det var starkt, tyckte jag. Sen gör det ju mycket att ha bra berättarröst och välproducerat och mycket inblickar från många personer, barnen och så vidare. Men med det sagt så tar vi väl och helt enkelt hoppar över till lyssnarmailen då, för vi har fått ett par mail. Vad har kommit in, Danny? Yes, jag ska bara flytta över till rätt fönster och scrolla ner här. Här, vi har ett från Dan. Det här är sånt som har kommit till Carl. Hej Carl, såg er på YouTube. Hur kommer man bäst in i CSGO och vad är det första man behöver lära sig, tycker du? Vill veta vad du tycker bara. Med vänlig hälsningar, Danne. Ja, Carl. Jag sa, nu har vi inte Robert här så han kan sitta och äta chips där, men att vi kan väl låtsas... Öva. Nej, men alltså, okej. Okay. Det finns på YouTube, finns det hur mycket YouTubers som helst som kommer med tips och tricks. Så på rak arm så kan jag komma på, ni kan bara söka på CSGO och sen namnet. Och du kan söka på War Owl, finns det en snubbe som heter. Och så finns det en snubbe som heter Steel, alltså stål fast på engelska då. Steel, han gör också väldigt bra. Så vi Trilux, vilket är, han är tysk, men han gör också mycket videos. Så att det är bara liksom, det finns en väldigt stor kunskapsbas där ute som man kan leta upp vad gäller det taktiska. Men sen så, först och främst, det man borde lära sig i början är ju och givetvis att sikta bra. Och ja, då ska man ju helst ha en bra mus och gärna stort område om ni tittar. Nu är det så många som tittar, men vad jag visar här är att min musmatta är ju ganska stor, som ni ser här. Så man kan ha låg sensitivity och liksom flytta runt. Om man blir ganska begränsad om man har en liten musmatta. En standard musmatta är väl typ så här någonting, den sizen skulle jag säga. Det här är väldigt intressant verkligen... för oss som bara lyssnar på vår podcast online. Okej, okay. Den här är väl, jag skulle säga att den här är 40 gånger 30 centimeter tror jag. Men i alla fall, du vill ju ha, om du verkligen är lite seriös, det är det jag pratar om nu. Om du är verkligen seriös och vill komma in i det, så vill du ha hårdvara som inte hindrar dig på något sätt. Så du vill ju helst ha en bra mus, för jag hade ju en mus innan när jag började spela som gav mig kramp i handen. Sånt vill du inte ha. Men sen så finns det banor. Det gör det. Det är... Oh, Danny, jag förstår inte alls vad du tänker på nu. Jag är inte med på vad du säger. Yes, go on. Men sen så finns det lite banor också som man kan sitta och öva på. Dels så finns det ju en det här är också, får ni också söka upp lite på egen hand, men jag börjar ge er namnen. Crash C, alltså Crash Z finns det en kille som har gjort lite olika banor på CS som man kan gå på workshopen och ladda ner. Han har gjort en crosshair generator, så det är liksom det lilla siktet får man göra eget som man får som man vill ha det. Och sen så har han gjort en view model generator också där man kan justera hur vapnen ser ut, alltså den modellen man har av vapnen, så man gillar hur den ser ut. Jag har till exempel ställt in den så att den inte rör sig så mycket, för när man springer vanligtvis så svajar den en jävla massa, det tycker jag. Och sen så har du lite övningsbanor, nu kan jag inte dem i huvudet, så om ni tillåter mig en sekund här ska jag plocka upp vad de heter. Dun, dun, dun, dun, dun. Har vi hissmusik där? Den mellan alltihop. Okej, här har vi dem. Dels så har du Recoil Master, vilket är bra, för då, den kan du lära dig att skjuta spray patterns. Sen så har du en som heter Fast Aim / Reflex Training, och den är också bra att värma upp på, för då kommer du bara, vad den är, du står bara mitten av en bana och så kommer det bots springande mot dig och så ska du bara skjuta. Det är bara till för uppvärmning. Och likaså en annan som heter Aim Bots med Z på slutet. Och de är liksom bra för att värma upp och sånt där. Ja, förlåt att jag avbryter, men vi har en fråga från Jente Krabbing som undrar, varför ska man ha låg sensitivity? Det är för att du ska kunna sikta bra. Jag började till en början. Nu tar vi ner. Bara för att det var Gentle Crab, så han tittar ju faktiskt på streamen så han kan ju se. Men jag, för ni som lyssnar, så visar jag min mus nu. Min datormus. När jag började spela. Just det, Danny. När jag började spela så hade jag endast. Det här var min fulla handrörelse. Som ni som lyssnar, jag rör bara handleden fram och tillbaka. Och då var jag tvungen att ha väldigt hög sensitivity för att kunna svänga runt snabbt, helt enkelt. Och vad som händer då är att när du väl ska sikta med hög precision så måste du vara väldigt, försöka, det är svårt att visa för det är något man känner det mest, man har handen på musen, datormusen, så... Ja, det blir väldigt svårt att sikta precis på stora avstånd utan att... Att det går för snabbt, ja, helt enkelt, i och med att det är så hög precision. Precis. Du kommer skjuta över, liksom. Mm. Så vad som händer då, att det var någonting jag fick lära mig. Jag var tvungen att tvinga mig själv att använda en lägre sensitivity. Så vad som händer nu är att nu utnyttjar jag hela musmattan. Där jag liksom använde hela handen. Det var någonting som var ganska svårt att vänja sig från att gå bara till det här. Mm. Bara använda handleden till att använda hela handen till att gå fram och tillbaka. Så där. Men det är, och sen så bara sänka. För det finns något som kallas sensitivity index. Och det är egentligen att du tar din DPI på din mus gånger din in-game sensitivity. Och min är ganska generellt ganska låg, för jag har 0,8 in-game. Det här är bara ni som spelar som vet vad det innebär. Men generellt sett, det är faktiskt lägre än genomsnittet, skulle jag påstå. Men vad det hjälper till med egentligen är bara att sikta på långt håll. Mm. Det kommer bara bli lättare, helt enkelt. Jag märkte det när man väl vänjer sig vid det. Jag tror det är någonting som folk som börjar spela CS måste vänja sig med. Att det går inte att komma undan att du måste lära dig att spela med en lägre sensitivity. Du kommer behöva det när du kommer på de här långa avstånden. Just för att i CS så finns det ju inget aim down sights. Som om man tar COD som exempel då, så kommer du högerklicka och så siktar den inåt. Och då får du automatiskt långsammare eller lägre sensitivity. Det existerar ju inte, så då måste du ju bara... Då får du ju helt enkelt bara vänja dig vid det. Att du får spela med lägre sensitivitet. Mm. Men det är bara för att det är lättare att sikta på längre avstånd. Mm. Sen så, det är ju en trade-off i sig. För du kommer bli svårare att sikta på kortare avstånd när du kanske behöver svänga snabbt åt alla håll. Men det är någonting som man får... Det är en kompromiss, liksom. Helt enkelt. Mm. Om ni vill. Någonstans. Men där har vi tips just angående CSGO. Jättebra. Säg så här om ni... Han gav ju många tips på många man kan gå och se hur man ska göra. Om ni vill se hur man inte ska göra, kan ni gå in på våran Nördliv YouTube och se när Carl spelar där. Så. Ja. Jag fick faktiskt ett snyggt klipp där. Jag no-scopade 2 stycken så på nära håll. Så det kan ni gå in och kolla på. Gör det. Gå in på YouTube, sök efter Nördliv eller Nördliv podcast och hitta din vår kanal. Gå gärna in och prenumerera också. Ja, möjlighet. Vore jättebra. Vad har vi mer för mejl då? Yes, vi har ett från Maja, hon ska säga. Hej Carl, populär jävla snorvalp. Jag såg ditt YouTube-klipp. Nej, jag bryr mig inte. Jag såg ditt YouTube-klipp av Minimetro. Det såg väldigt sött ut. Alltså hon är inspirerad av Lotta här, känner jag. Vill ha bonuspeng från Lotta här. Precis. Jag tror det. Ja, jag, inte här just nu. Jag fortsätter. Och jag undrar om du även ska spela andra transportspel, till exempel Cities in Motion eller liknande. Såg kul ut. Ha det bra. Puss. Nej, det är ju tråkigt att behöva säga att nej, det kommer jag inte göra. Jag tror jag har Cities in Motion. Jag ska kolla. Jag är ganska säker på att jag har det. Så förvänta er snart Cities in Motion av Carl på våran nördiv YouTube. Nördiv podcast på YouTube. Kolla. Carl. Ja, jag har Cities in Motion 2. Ja, spelar sig cool med Carl. Det är bestämt. Jag skriver upp det på listan. Okej, fine. Men alltså Minimetro var bara, ja, Minimetro var bara en sån här sak jag såg en streamer som jag följde. Tyst, jag skriver upp det på listan. Okej. Och sen så bara, men det här ser ju spännande ut. Och sen kostar det inte så mycket. Nej. Jag menar, jag spelade Minimetro senast idag. Och jag har spelat totalt 24 timmar Minimetro. Vilket är ganska mycket med tanke på vad det är för någonting. Det finns ju, inspelstation finns ju uppe. Man kan tänka sig att vadå, spela 24 timmar Minimetro. Men det är mest vad jag vill ha, de här jävla achievementsen. Speciella utmaningar för varje bana liksom. Ja. Mm. Ja, men där har vi svaret på det. Vi hade någon slutlig... Vi hade en sista här, yes. Och det här är också om vår YouTube. Det är från Tobias. Hej alla, jag kollar er YouTube ibland och vill egentligen bara påpeka en sak. Ni spelar i era spelsektioner, men säger inte ofta vem som spelar. Och då jag vet med mig att jag, efter att lyssna på podden, gärna hellre kollar på någon, när någon som med liknande smak lirar, som till exempel Carl eller Fredrik. Vore bra om ni visade vem som var bakom ratten i klippen, antingen i text eller lägga dem i en olika spellistor liknande. Förstå mig rätt, jag digger alla, men vissa spelar mer som mig och det vill jag gärna se lira med. Något ni tänkt på? Annars tack för podden. Ta hand om er boys and girls. Hälsningar, Tobbe. Om vi säger så här att vi har vanligtvis just nu, de som faktiskt har lagt upp klipp är Fredrik, Carl och Robert då. Jag har för dålig dator så att jag kan inte göra det. Men att vanligtvis är det jag som brukar plocka ut listor på vad folk ska spela. Men att vi kan ju faktiskt lägga till det i namnen på filerna. Att det står till exempel, vi har ju nu Ultratron med spelsektion med Fredrik, kan man göra eller något sånt. Vi har inte bestämt det ännu, men att vi kan göra det ifall det är folk som undrar, helt enkelt. Det är ju snabbt och enkelt man kan göra. Det är bara att skriva till. Det är bara att vi ändrar om och skriver till ett namn eller så. Eller bara säger inledningen. Det går ju också. Precis. Ja. Det är en jättebra poäng där. Vi ska ta med oss det, så kollar vi på det. Vanligtvis ser man ju det. För som sagt, jag är med på de flesta klippen, så jag sitter bara med och kommenterar. Ifall man ser att Carl är med, så ifall man ser Fredrik, Fredrik är med, så brukar man kanske som Fredrik som spelar, men att ifall jag är med, så sitter jag vid sidan av. Ifall man tittar på våra små ikoner, så vet man att jag sitter och pratar med. Ifall det bara jag och Fredrik, så är det Fredrik som spelar spelen i så fall. Nu för att jag har valt, för att jag vill pina honom och säga att nu ska du spela det här spelet, din jävel. Jag äger ju spelen, så jag har ju köpt dem i ett tillfälle, så det blir nog bundlen så där. Så Fredrik kommer spela Happy Little Bunny Hop Hop Hop 3. Jag vet inte om jag har den, men är du säker på det? Du får gärna köpa den till mig. I'm game. I'm open for everything. Okej, men då var det var sista mejlet där. Yes. Bra, så ja, nu är mejlen avklarade och då börjar veckans avsnitt närma sitt slut. Först vill jag ju då nämna såklart att om ni då vill ha mer av Nördliv utöver det som ni hittar i vår, ja, i podcastappen eller i datorn om ni lyssnar via den, så kan ni hoppa in på vår hemsida nordipodcast.se. Där kan ni hitta då recensioner, spel- och filmtips, animetips, kröniker, titta YouTube-klipp och annat nödrelaterat. Men framförallt finner ni alla nödvändiga länkar för att kunna lyssna, se och läsa det vi har att ge ut. Om det så är via iTunes, YouTube eller Twitch. All info finns där. Och självklart är vi tacksamma om ni prenumererar på oss antingen via er podcast-app, iTunes, eller YouTube, Twitch eller vår hemsida. Och alla de här är ju till för att ni ska få tillgång till nytt material när det släpps. Och apropå just iTunes och YouTube, gå gärna in och betygsätt oss på iTunes och lämna likes och kommentarer på vår YouTube-kanal. Det hjälper oss och får oss att få lite mer inblick till vad ni vill se och vad ni vill höra. Och vår lilla adress för YouTube är ju då youtube.com/nördlivpodcast faktiskt. Där får ni ha. Utöver detta så är det så att ni har några idéer och tankar som ni vill att vi tar upp, kontakta oss på info@nordlivpodcast.se, eller om ni vill nå oss personligen, som tydligen har hänt nu i veckan med Kalle som är så jävla eftertraktad, så är det bara att ta förnamn@nordlivpodcast.se så når ni oss individuellt. Kan jag få ändra om hans mail så det blir Carl Babyface? Alltså, ni kan ju mejla in på carlbabyface@nordlivpodcast.se, men då kommer det till vår infokorg. Det kanske jag inte borde ha sagt, men så är det. Vi är tacksamma hur som haver för all feedback och förslag som från er som möjligt. Så ja, det är väl inte mer än så. Vi tar och rundar av där helt enkelt. Och får tacka för oss för den här veckan. Ja. Tack och hej.